ξενυχτώσει και με πήρε το παράπονο. Όσο σκεφτόμουν πως άλλη σ' αγκαλιάζει με ένα τραγούδι λυπημένο και παράτονο, πήρα το δρόμο που στην πόρτα σου με βγάζει. Βάφτηκε η νύχτα με του πόνου μου τα χρώματα, κι εγώ της είπα τα φιλιά μου να σου στείλει. Είχε νυχτώσει κι ως αργά τα ξημερώματα, είχε ξεχάσει και ο ήλιος να ανατείλει. Και κλαίγε μαζί μου το φεγγάρι και πονούσε μέχρι τα χαράματα για σένα. Είχε νυχτώσει και στο δάκρυ μου κι εγώ ήμουνα, που δεν κατάλαβες ποτέ αυτό που νιώθω, κι αυτά τα μάτια που για χάρη τους χανόμουνα, άλλοι κοιτάζανε μ' αγάπη και με πόθο. Μαύρες σκιές οι αναμνήσεις με τρομάζανε, εσύ σε άλλο προς κεφάλι ξαγρυπνούσες, κι όλου του κόσμου τα φεγγάρια σε δικάζανε, που μιαν αγάπη σαν κι αυτή περιφρονούσες. Και κλαίγε μαζί μου το φεγγάρι και πονούσε μέχρι τα χαράματα για σένα μου μιλούσε. Με βλέπε να λιώνω και με ύκτο με κοιτούσε και έκλαιγε μαζί μου το φεγγάρι και θρύνω.